کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیجانده، کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست، هیچ بازار چنین گرم که بازار تو نیست. Thank you. خود که باشد که تو را بیند و عاشق نشود مگرش هیچ نباشد که خرید که همه